Jest. Siódma. Zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w serwisie sejmowa debata nad wnioskiem o referendum edukacyjne. Nieudana próba zamachu w Brukseli. I kolejne amerykańskie sankcje wobec Rosji. Opozycja parlamentarna popiera pomysł referendum w sprawie reformy edukacji. PiS jest za skierowaniem wniosku do komisji. Późnym wieczorem Sejm debatował nad obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie głosowania, w którym Polacy mieliby się wypowiedzieć, czy są za zmianami w szkolnictwie. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, uzasadniając wniosek, mówił, że wprowadzeniu reformy towarzyszyły kłamstwa, chaos i zamęt. Według Sławomira Broniarza nieprawdą jest, że reforma została skonsultowana, że jest bezkosztowa, a nikt z nauczycieli nie straci pracy. Minister edukacji Anna Zalewska odpowiadała, że reforma jest po to, by udowodnić społeczeństwu, że państwo nie jest teoretyczne. Że prawo nie jest tylko na papierze i nie żyjemy tu i teraz. Że musimy pamiętać, że za rok, za dwa, za trzy, za dziesięć zmienia się rzeczywistość i trzeba ją dostosować do młodego człowieka, który już dawno powiedział, łącznie z międzynarodowymi badaniami, że szkoła sobie, on sobie i rzeczywistość sobie. Urszula Augustyn z PO przypominała, że PiS obiecywało pytanie społeczeństwa o zdanie w referendach i mówiła, że debata przed północą to brak szacunku dla ludzi i edukacji. Nie ma tych, którzy będą podejmowali decyzje. Jest mi za państwa naprawdę wstyd. Gdyby było tak, że szanujecie edukację, to nie niszczylibyście dorobku polskiej szkoły, nie pisalibyście na kolanie fatalnej podstawy programowej. Debata rozpoczęła się po 21:00, skończyła po 1:00 w nocy. Głosowanie nad wnioskiem w sprawie referendum edukacyjnego prawdopodobnie dzisiaj. Sejm zajmował się wczoraj także projektem ustawy dotyczącym medycznej marihuany. Poparcie dla niego deklarują posłowie wszystkich klubów. Przepisy mają zagwarantować chorym dostęp do preparatów z konopi. Leki na bazie marihuany będą dostępne na receptę i wytwarzane w aptekach z surowca sprowadzonego z zagranicy. Pomysłodawca projektu, poseł niezrzeszony Piotr Liroy-Maszec, uważa, że marihuana do celów leczniczych powinna być uprawiana w Polsce. Uprawy narodowe są bardzo potrzebne dla pacjentów. Gwarantują im dostęp do leku codziennie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na razie nie rozważa takiej możliwości. Na dzisiaj nieracjonalne, nieekonomiczne byłoby podjęcie próby organizacji takich upraw, które wymagają bardzo wielu różnego rodzaju ograniczeń, regulacji, nadzoru. Poseł PO Bartosz Arłukowicz zapowiedział, że zgłosi takie poprawki do projektu ustawy w Senacie. Dwie proste rzeczy. Marihuanę leczniczą uprawia Instytut Włókien, lek produkuje Narodowy Instytut Leków, dystrybuuje Narodowy Instytut Leków, dostają pacjenci. Leki na bazie konopi nie będą refundowane. Głosowanie nad projektem w czwartek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Nieudana próba zamachu w Brukseli. Sprawca nie żyje. Nie ma żadnych innych ofiar. Wieczorem patrol wojskowy zastrzelił napastnika, który miał ładunki wybuchowe w bagażu i zdetonował jeden z nich. To była niewielka eksplozja, mówią świadkowie. Zobaczyłem krótko obciętego mężczyznę, gdy szedłem schodami na peron. Krzyczał Allahu Akbar, a następnie ładunek eksplodował. Belgijska prokuratura tych relacji nie potwierdza, mówi jej rzecznik Eric van der Sip. Nie będziemy komentować relacji świadków, tego co kto widział czy słyszał. Nie podajemy też tożsamości napastnika. Śledztwo trwa. Traktujemy to zdarzenie jako zamach terrorystyczny. W nocy saperzy przeprowadzili kontrolowaną eksplozję i wysadzili w powietrze pozostałe ładunki, które miał w bagażu napastnik. Teren wokół dworca centralnego wciąż jest zamknięty i odgrodzony. W ramach dodatkowych środków ostrożności zamknięte są także wszystkie duże dworce kolejowe w mieście. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Biały Dom ogłosił nowe sankcje wobec Rosji i wobec separatystów na Ukrainie w związku z konfliktem w tym kraju. Nowe amerykańskie sankcje dotykają 38 osób i firm z Rosji, Krymu oraz kontrolowanego przez separatystów okręgu donieckiego. Podmioty te nie będą mieć prawa do wejścia w posiadanie majątku na terytorium Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie będą mieć zakaz podejmowania z nimi współpracy. Ten krok pozwoli utrzymać presję wobec Rosji, by działała na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu, oświadczył sekretarz skarbu Steven Mnuchin, który formalnie wprowadził sankcje. Restrykcje wprowadzone przez Biały Dom nie mają związku z ustawą, którą w ubiegłym tygodniu przegłosował Senat Stanów Zjednoczonych. Jest ona bardziej dotkliwa, ponieważ uderza nie tylko w podmioty rosyjskie, ale również w firmy europejskie, które na przykład angażują się w budowę gazociągu Nord Stream 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pierwszy mały samolot dla VIP-ów wyląduje w Polsce przed południem. Maszyna w biało-czerwonych barwach została nazwana Książę Józef Poniatowski. Poniatowski to amerykański samolot, który będzie mógł zabrać na pokład 14 pasażerów. Patronem drugiej maszyny, którą kupił resort obrony, jest generał Kazimierz Pułaski. Wiceszef MON Bartosz Kownacki tłumaczy, że nazwy samolotów wybrano w drodze konkursu spośród blisko 1500 propozycji. To są nazwy wybrane tak, żeby odnosiły się do tego bardzo ważnego wydarzenia, które mam nadzieję wszyscy wspólnie za rok będziemy obchodzili. Setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Drugi samolot przyleci do Polski w lipcu. Maszyny zakupiono w drodze przetargu rozstrzygniętego przez MON jesienią ubiegłego roku, a do małych samolotów dołączą trzy Boeingi 737. Pierwszy z nich, Piłsudski, ma przylecieć do Polski jeszcze w tym roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowej Monika Sułkowska. Co za dzień przeżyli wczoraj kibice obserwujący turniej na kortach Queen's Clubu w Londynie. Jeden po drugim odpadali najwyżej rozstawieni tenisiści. Najpierw przegrała turniejowa trójka Miloš Raonic, którego pokonał występujący z dziką kartą Australijczyk Thanasi Kokkinakis. Do Kanadyjczyka wkrótce dołączył rozstawiony z dwójką Stan Wawrinka. Szwajcar przegrał z kolei z Hiszpanem Feliciano Lopezem. Największa sensacja to jednak porażka już w pierwszym meczu Andy'ego Murraya, lider światowego rankingu, który na kortach Queen's wygrywał już 5 razy, w tym w 2 poprzednich edycjach nie podołał Lucky Zerowi Australijczykowi Jordanowi Thompsonowi, który o tym, że zagra jednak w turnieju, dowiedział się w ostatniej chwili. Porażka sprawiła także, że suma, którą Murray przekaże na cele dobroczynne, nie będzie zbyt imponująca. Szkot zadeklarował, że swoją premię odda poszkodowanym w pożarze wieżowca Grenfell Tower w Londynie. Tymczasem najwyżej rozstawiony w turnieju w Halle Roger Federer w pierwszej rundzie bez problemu uporał się z lucky loserem z Japonii, Sugitą 6-3 i 6-1. Dalej grają tam także m.in. bracia Zwierybowie oraz Kei Nishikori. Z turnieju pań w Birmingham odpadła natomiast Magda Linet, nasza tenisistka w pierwszej rundzie przegrała z Chinką Shuai Zhang. Do kolejnej fazy awansowały m.in. Petra Kwitowa i Garbini Muguruza. Hiszpania zapewniła sobie awans do półfinału Mistrzostw Europy do lat 21. W swoim drugim meczu grupowym pokonała Portugalię 3-1 i ma na koncie 6 punktów. W drugim spotkaniu tej grupy Serbia zremisowała z Macedonią 2-2. RB Lipsk i Red Bull Salzburg będą mogły rywalizować w Lidze Mistrzów, pomimo tego, że oba kluby związane są z tą samą firmą, czyli austriackim koncernem produkującym napoje energetyczne. Według przepisów UEFA w rozgrywkach nie mogą uczestniczyć kluby mające tego samego właściciela, ale koncern udowodnił, że obie ekipy wystarczająco różnią się formalnie pod tym względem, by nie było to sprzeczne z zasadami. Aha, czyli mogą, można. Czyli jednak mogą, tak. Mimo tego, że tam jest taki zapisik malutki, to nie szkodzi. No tak jakoś to jest, że jednak nie. To dobrze. To bardzo dobrze. A jeśli o pogodę chodzi, to taki zapis jest, że dziś będzie słonecznie. Miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr północno-zachodni słaby i umiarkowany na północy kraju porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Temperatura od 19 stopni w Koszalinie i Suwałkach, 21 w Szczecinie i Olsztynie, 24 w Warszawie i Lublinie, do 26 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Przypomnę Państwu, że już prawie godzinę mamy astronomiczne lato. Jeśli chodzi o Astanę, w której dziś jesteśmy, to pan synoptyk dzisiaj rysuneczek zrobił, że jest słonko za chmurką i 28. I teraz zapytamy u źródła, czy prawdą jest jakoby? Prawdą jest jakoby. Tu generalnie pogoda jest podobna, byle głównie słonecznie z lekkimi chmurkami, tylko temperatura troszeczkę wyższa, bo na przykład w Astanie prognoza podaje, że 29, ale już jest 33, czyli dojdzie prawdopodobnie do 35. Słonecznie, przepraszam, bez to muszę skreślić. Opadów i bez chmur. 35. Tak, ale zaraz. W Almacie, czyli na południu kraju, 34 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie umiarkowane. Tutaj taką lekką chmureczkę. Dobrze. Co by pana jeszcze mogło interesować? Takiego baranka narysowałem. Bajkonur, prawda? O, bardzo. Bajkonur może... Te warunki kosmiczne bardzo dobre, lekkie zachmurzenie, czyli malutką chmureczkę rysujemy 28 stopni Celsjusza, w Semipałatyńsku 28 stopni Celsjusza, tu duża chmura i jeszcze deszcz. Dziękujemy bardzo. Ernest Zozun jest w Astanie, o pogodzie opowiadał, to proszę jeszcze, żeby kolega sprawdził, czy z Bajkonuru coś dziś startuje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W weekend chciałbym Cię zaprosić na wielką galę nowej Insignię. 23-25 czerwca w Twoim salonie Opla. Przyjdź zobaczyć auto, które jak dotąd widziało niewielu. Zupełnie nowa Insignia, na żywo. Zapraszam, Marcin Dorociński. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Bardzo pan kolorowy dzisiaj. Tak się staram, co jakiś czas wie pan ubrać kolorową koszulę. Bardzo dobrze. Działa lepiej. Idziemy w kolory. Idziemy, tak. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry jeszcze. Będzie o tabletkach, więc okay. Do pana doktora uderzamy oczywiście z takim pytaniem, a to konkretnie pani Anna ma pytanie. Czy prawdą jest, jakoby kolorowe tabletki leczyły lepiej? Tak, to jest prawda. Udowodniona statystycznie i efekt placebo jest opisywany w wielu miejscach od wielu, wielu lat i w zależności od tego, no, co nam dolega, ten efekt placebo może wynosić nawet 20-30, nawet 30% sukcesów terapii. Lepiej działają nie tylko kolorowe tabletki, ale nawet tabletki, które są duże i takie, które są gorzkie. A pamięta pan, taka piosenka jest ze serialu? Gorzki lek najlepiej leczy. No widzi pan? Tam jest to taki ma głębokie wers. Uzasadnienie. Z prostego powodu. No tak działa nasz mózg. Znaczy, my idziemy do lekarza i sobie myślimy, szczególnie to chyba mężczyzn dotyczy, że my już jedną nogą jesteśmy na tamtym świecie. Więc jeżeli teraz dostaję malutką tableteczkę, której połknięcie nie wymaga żadnego, po prostu żadnych bohaterskich czynów, po prostu chlup i już jest połknięta, to po prostu sobie myślimy, mój Boże, no co, no chwila, przecież ja jestem umierający, on to chce mnie czymś takim uleczyć. Udowodnione, mówię zupełnie poważnie, udowodnione naukowo jest to, że kolorowe tabletki, duże tabletki, których połknięcie sprawia pewien dyskomfort, gorzkie tabletki. Przecież patrząc, to zresztą każdy może sprawdzić. Bierzemy tabletkę jakąkolwiek i oglądamy w opisie albo na opakowaniu, ile tam jest miligramów tej substancji czynnej, czyli tego, co tak naprawdę leczy. No to po co ta tabletka jest taka duża? No okazuje się, że ona po prostu lepiej leczy. Co więcej, powiem panu, są kraje, w których te same leki są powlekane innymi kolorami, ponieważ kulturowo konkretne kolory znaczą albo uspokajają, albo pobudzają. To jest kwestia naszego mózgu. Co więcej, są też badania, które pokazują, że lepiej działają terapie, które są nieco uciążliwe. Nie mówię o sytuacji, w której ktoś cierpi, mówię o sytuacji, w której ktoś także fizycznie czuje, że ktoś go leczy. Naprawdę? Tak, mówię zupełnie poważnie. I można oczywiście z tego wyciągać wnioski bardzo pesymistyczne, że wszyscy dookoła nas robią w trąbę. Albo można wyciągnąć dokładnie z tych samych faktów pozytywny wniosek. Proszę sobie pomyśleć, jaki potencjał, jaką moc ogromną ma sposób naszego myślenia. Żeby myśleć pozytywnie. Oczywiście, żeby wierzyć tak. W to, że przezwyciężę tego, nie wiem, wirusa, chorobę, to ma kolosalne znaczenie i lekarze, często ci z długą praktyką, którzy mieli już czas w życiu na to, żeby obserwować pacjentów, mówią, że to naprawdę jest ważne, żeby pacjent był przekonany o swojej mocy, nie wiem, to tak brzmi dziwnie, ale tak rzeczywiście jest, jak myślimy dobrze o sobie, jak się uśmiechamy do siebie w lustrze rano, jak mamy pozytywne nastawienie, to nagle się okazuje, że nawet choroby jesteśmy w stanie dużo łatwiej przezwyciężyć. I to te całkiem poważne. Też tak bywa. Trzeba w to wierzyć. Dziękuję panu bardzo. Gorzki lek najlepiej leczy. Widzi pan, w serialach jest jednak pewna prawda życiowa. Dużo prawdy moim zdaniem. Dużo? To musi pan jeszcze mi opowiedzieć o tym. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Audycja poranna, 20 minut po siódmej. 7 3 pytanie jest. Ja już wczoraj w tej sprawie dzwoniłem do popołudnia, ale teraz chciałem zapytać, czy państwo wiecie może, jak postępują prace po południu nad pisaniem wiersza, bo jak patrzyłem na te słowa, no to ogarnęło mnie rozpacz po prostu i współczucie dla nich. I dlatego pytam wygranych, czy może to być na przykład wiersz biały? Może być, oczywiście, że tak. A lepiej, żeby się rymował oczywiście. Audycja popołudniowa pisze wiersz z tych słów, które ułożyliśmy i w pierwszej, i w drugiej rozgrywce skrablowej. No i jutro przed 9:00, zdaje się, będziemy mieli debiut literacki pana Roberta. Zapraszamy państwa. Można oczywiście pomóc. 22 minuty po 7:00, prasa już szeleści i zaczynamy. Marcin Pośpiech. Zaczynam od dziennika Gazety Prawnej. Ważny temat medyczny właśnie w tym dzienniku. Onkologia choruje na brak pieniędzy. Niemal 500 000 000 zł, tyle w zeszłym roku straciło 19 największych placówek onkologicznych na leczeniu chorych. Jak to możliwe? 2 lata temu wraz z wprowadzeniem pakietu onkologicznego zmieniono sposób finansowania terapii. Pobyt chorego na chemioterapii w szpitalu wyceniono gorzej, niż gdyby leczyć go w trybie dziennym. W związku z tym szpitale specjalistyczne, które mają najtrudniejszych pacjentów wymagających hospitalizacji, teraz muszą do tego dokładać i to dokładać miliony. Ich strata w pierwszym roku działania nowych zasad wyniosła 353 miliony złotych. Strata za zeszły rok to już 446 milionów. Także w Gazecie Wyborczej temat medyczny. Premier zatrzymuje Radziwiłła. Minister zdrowia chciałby szpitale publiczne mogły leczyć także za pieniądze. Gdy wyjaśnień zażądała premier Szydło, zawiesił konsultacje społeczne w tej sprawie, a wątpliwości mają też posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Pomysł Radziwiłła w samym PiS krytykuje nie tylko premier. Skoro mam prawo do darmowego leczenia, to na jakiej podstawie szpital będzie chciał opłat? Będę się musiał tego prawa zrzec? Pyta Andrzej Sośnierz, wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia, Prawa i Sprawiedliwości. Wróćmy jeszcze na moment do dziennika Gazety Prawnej na strony krajowe. Wieś największym beneficjentem 500+, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dodatki na dzieci najbardziej zwiększyły dochód w rodzinach żyjących z dala od wielkich ośrodków miejskich, tak wynika z analizy GUS-u. Dochód rozporządzalny statystycznej rodziny zwiększył się w ubiegłym roku o 6,4%, ale w rodzinie rolniczej wzrost ten wyniósł aż 10%. To wynika między innymi z tego, że przeciętny poziom dochodów na wsi jest znacznie niższy niż w mieście, tak mówi Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia w GUS. Także w dzienniku Gazecie Prawnej o karuzeli, ale nie tej z Wesołego Miasteczka, ale karuzeli kadrowej, która bardzo dużo kosztuje podatników. Ceną za trwającą od 1,5 roku wymianę kadr w kontrolowanych przez państwo firmach są liczone w milionach odprawy i odszkodowania płacone menedżerom. Przynajmniej 45 milionów złotych kosztowały w 2016 roku zwolnienia członków zarządów w kontrolowanych przez państwo spółkach, wyliczył dziennik Gazeta Prawna. To a propos spółek Skarbu Państwa na stronach Rzeczpospolitej Krajowych. Audyt spółek bez finału we wrześniu ubiegłego roku. Taki audyt zapowiedziała premier Beata Szydło, ale z audytu najprawdopodobniej nic nie wyszło, alarmuje Fundacja Państwo. Z kolei Paweł Kukiz ma pomysł na to, jak wystartować w wyborach samorządowych. Każdy może właściwie się zgłosić w tym, do tego wyścigu. Chcemy otworzyć samorządy dla wszystkich obywateli i wreszcie wyrwać się z rąk partyjnych klanów. Tak mówił wczoraj na konferencji prasowej Paweł Kukiz. Powstał specjalny adres w internecie i serwis, na którym każdy może zgłosić swoją kandydaturę na start na wszystkie szczeble samorządu. Formularz nie jest zbyt skomplikowany i poza danymi osobowymi trzeba podać między innymi przynależność partyjną oraz podać doświadczenie samorządowe czy kampanijne w przeszłości. Można zgłaszać też swój start w wyborach na prezydenta, burmistrza lub wójta. Trzeba też złożyć m.in. oświadczenie o tym, że nie było się tajnym współpracownikiem służb PRL i nie jest się pozbawionym praw publicznych lub ubezwłasnowolnionym. Dalszą weryfikację będzie przeprowadzało już ugrupowanie Pawła Kukiza. I na koniec jeszcze Gazeta Codzienna. Dziś przesłuchanie Michała Tuska. To będzie jedno z najważniejszych przesłuchań w kontekście afery Amber Gold. Michał Tusk, syn byłego premiera, będzie tłumaczył się przed Sejmową Komisją Śledczą, między innymi z pracy jednocześnie w gdańskim porcie lotniczym i liniach OLT Express, w które zainwestował Marcin P. Stanisław Pięta, członek Komisji PiS, nie wyklucza, że mogło wówczas dojść do konfliktu interesów. Na czym ten konflikt miał polegać? Dosłownie w dwóch zdaniach. Port lotniczy jest zainteresowany uzyskaniem jak najwyższych cen, a linie lotnicze chcą obniżyć swoje koszty funkcjonowania na lotnisku. Co prawda prokuratura nie dopatrzyła się konfliktu interesów, ale my mamy co do tego wątpliwość. Stwierdzi. stwierdził poseł PiSu. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej Codziennie. Dziękujemy. To Poranna Prasa i Marcin Pośpiech w sprawie koncertu. Potwierdza właśnie radośnie, co jest z siostrą jeszcze wracano. W skali od 1 do 10 było... To słychać po głosie. Oj, słychać, słychać, zdecydowanie. Podobało się? Koncert rewelacyjny. 3 godziny chłopaki grali bez przerwy. Wyglądali jakby mieli po 17-18 lat. A motyw Ojca Chrzestnego przed Sweet Child of Mine powalił chyba wszystkich. Także koncert rewelacyjny. Cofnąłem się mimo swoich już 40 lat do wieku 17-18 lat, kiedy po raz pierwszy ich gdzieś tam zacząłem słuchać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich koncertowiczów. Bardzo dziękujemy. I słuchamy, bo obiecaliśmy. Wczoraj wieczorem w Gdańsku. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. 7:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Za 1,5 godziny zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego Belgii. Premier Charles Michel zwołał spotkanie po udaremnionym zamachu terrorystycznym na dworcu kolejowym w centrum Brukseli. Wieczorem żołnierze zastrzelili mężczyznę po tym, jak doszło do niewielkiej eksplozji. Napastnik miał na sobie pas z ładunkami wybuchowymi, informuje Eric van der Sypt z belgijskiej prokuratury. Doszło do niewielkiej eksplozji na dworcu centralnym. Napastnik został natychmiast unieszkodliwiony przez patrol wojskowy, który był obecny na miejscu. Nie ma żadnych ofiar. Traktujemy to zdarzenie jako zamach terrorystyczny. Prokuratura federalna nie ujawnia na razie danych napastnika. W nocy saperzy wysadzili ładunki, które mężczyzna miał w bagażu. Dworzec jest wciąż otoczony policyjnym kordonem. W centrum Brukseli rozmieszczono znaczne siły policji i wojska. Zasady wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wprowadzone w 2011 roku są niekonstytucyjne. Tak orzekł, odpowiadając na wniosek ministra sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o zapis mówiący o tym, że kadencje sędziów i wybieranych do Rady Parlamentarzystów rozpoczynają się w innym terminie, mówi sędzia Trybunału Mariusz Muszyński. Trybunał stwierdził, że ustawodawca, ustanawiając skarżone przepisy, wykroczył poza zakres kompetencji przekazanej mu przez ustrojodawcę. Wprawdzie artykuł 187 ust. 4 Konstytucji daje dość szeroki margines swobody ustawodawcy w kształtowaniu swobody wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, należy jednak pamiętać, że granice tej swobody wyznaczają przepisy konstytucyjne. A według Trybunału kształt składu KRS-u wiąże się z zasadą równości, a wszyscy członkowie Rady mają jedną wspólną kadencję. Rosja może odpowiedzieć na amerykańskie sankcje także sankcjami. Rosyjski Senat takie posunięcie rozważa. W związku z konfliktem na Ukrainie Waszyngton nałożył restrykcje finansowe na 38 osób i firm z Rosji, Krymu i kontrolowanego przez separatystów okręgu donieckiego. Więcej o tym powiemy w serwisie za pół godziny, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Od września 2016 roku utrzymuje się rekordowa kwota depozytów firm. Potwierdzają to analizy KNF-u i Narodowego Banku Polskiego. Na koniec minionego roku wyniosła ona prawie 275 miliardów złotych. Ze względu na niskie stopy procentowe stanowi to duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o zagospodarowanie wspomnianych środków, podkreśla Robert Antczak, dyrektor bankowości transakcyjnej w Banku Zachodnim WBK. Zanim wróci pełny apetyt na inwestycje, to firmy muszą w jakiś sposób tymi nadwyżkami zarządzać. Klasycznie wkładają to na depozyty bankowe, które są oparte o stopy procentowe ustalane przez członków Rady Polityki Pieniężnej, ale te stopy są na rekordowo niskich poziomach. Realnie na rynku mamy ujemne stopy procentowe. To jest to wyzwanie, przed którymi stoją nasze polskie firmy. Przez kilka następnych miesięcy i kwartałów ono będzie się utrzymywać. Bo jak dodaje ekspert, Rada Polityki Pieniężnej twierdzi, że na razie nie widzi powodów do podwyższania stóp procentowych w najbliższym okresie, czyli prawdopodobnie do połowy przyszłego roku. W tej sytuacji polskie firmy zaczynają szukać alternatywnych rozwiązań wobec lokowania środków na klasycznych depozytach bankowych, a takich możliwości nie brakuje. Od takich jak strategia inwestycyjna dwuwalutowa, poprzez lokaty strukturyzowane, obligacje Skarbu Państwa, czy też fundusze inwestycyjne dostępne dla firm, fundusz gotówkowy, czy fundusz obligacji korporacyjnych, czy poprzez usługę indywidualnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, no wszystko, co jest stosunkowo bezpieczne. A biorąc pod uwagę nową perspektywę w funduszach europejskich, można sądzić, że dla części firm jest to okazja do posiadania wkładu własnego, dodaje Robert Antczak. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła spadki głównych indeksów. W centrum uwagi znajduje się bowiem sytuacja na rynku ropy, która zanotowała wczoraj mocne, nawet 3-procentowe spadki. Inwestorów niepokoi też perspektywa, tym razem w Stanach Zjednoczonych, podwyżki stóp procentowych. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,29%, Standard & Poor's zniżkował o 0,67%, a Nasdaq stracił 0,82%. Frank szwajcarski droższy, kosztuje 3,90 zł euro, 4,24 zł, dolar kosztuje 3,81 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Mogę jeszcze raz spróbować powiedzieć frank szwajcarski? Mhm. Frank szwajcarski. Jeszcze raz? Nie. Dobrze. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś słonecznie, miejscami na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu zachmurzy się i przelotnie popada, wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura od 19 stopni w Kołobrzegu i Suwałkach, 23 w Łodzi i Poznaniu, do 26 w Krakowie i Przemyślu. Frank szwajcarski. No, dobrze brzmi. Frank szwajcarski. No, tak po prostu. Tak po prostu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie jest człowiek, który widział nową Insignię? Dziś jestem tutaj, ale w weekend? W

Piotr Mecini, Zbigniew Wodecki. To było nagranie z 95 roku. 2-2 i 7 trójek. Państwo wiedzą, że dziś jesteśmy w Astanie i słuchacz w tej sprawie. Pan redaktor nie powiedział nic o ludności kazachskiej. Ja wiem troszeczkę z opowiadań moich dziadków i stryjków, którzy zostali tam zesłani w latach 40, a jako łebki w latach komuny słuchaliśmy ich opowieści z wypiekami, bo wiadomo, jakie to były czasy. I oni widzę klepali tam głód, ale mówi, zawsze dobrze się wyrażali o ludziach, o Kazachach. Mówi, że to ludzie do rany ich przyłóż i że razem z nimi tą biedę klepali. I samego najgorsi byli tylko Sowieccy, ci politrucy. A naród był naprawdę dobry i gościnny i o Polaka się też zawsze dobrze powiadali. Pozdrawiam wszystkich i jak pan Ernest myślał coś o ludności powiedział, to też bym z chęcią posłuchał. No i właśnie o ludności teraz będzie. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Trójka. Jesteśmy połączeni. Już jesteśmy w Astanie. Ernest Zozuń na stanowisku. Witamy serdecznie. Jestem na stanowisku, oczywiście. Ponownie. No i właśnie o tych ludziach porozmawiamy teraz. No więc Kazachowie rzeczywiście to rdzenni mieszkańcy tych rejonów tutaj w Kazachstanie, ale historia tego kraju spowodowała, że narodowości tutaj jest bardzo wiele. Historia oczywiście tragiczna, tak, XIX, jak i potem XX wieku, bo to było takie miejsce, gdzie zsyłano po prostu ludzi. To było miejsce, gdzie trafiali ci, których uważano za niepożądanych w ówczesnej Rosji, tak carskiej, jak i potem sowieckiej. Aby to dobrze zobaczyć, znów udajmy się na szczyt, na taras widokowy tego miejsca, od którego dzisiaj zaczęliśmy naszą opowieść, czyli na szczyt budowli, która nazywa się Bajtyrek. To jest symbol wszystkich 18 religii, jakie są w Kazachstanie. Symbol tego, że wszystkie te religie i związane z nimi narody mogły tu zawsze spokojnie żyć. Tu symbol chińskiej religii buddhistycznej, tu chrześcijaństwo, tu judaizm i tu jeszcze inne. Osiemnaście religii i ponad 100 narodowości żyje na terenie Kazachstanu. Właściwie kogo by nie spytać, to każdy ma korzenie, całkiem nie kazachskie. Ja jestem z Kaukazu, Kabardyno-Bałkarii. Stalin nas tu jak śmieci wyrzucił. Ja byłam 3-letnią dziewczynką. Polaków też tak. Bułgarów, Turków, Osetyńczyków, Niemców. Bardzo wielu, których uważali za wrogów narodu. Rosjan im. Ta ludowa kazachska piosenka mówi o tym, że życie mija szybko, że trzeba się nim radować, póki jest. W młodości miłością, później rodziną, a później dojrzałym życiem i mądrość przekazać pokoleniom. Tak żyli w Kazachstanie ci, których los tu rzucił. Nasze muzeum zbiera całą historię kraju. Myślę, że teraz możemy otwarcie mówić o historii kraju, że to historia wszystkich narodów Kazachstanu. Opowiada mi Nikita z Muzeum Narodowego. Kilka fal emigracji było. Pierwsze jeszcze w XVI wieku. Osiedlali się tu Rosjanie z różnych regionów imperium. Także Kozacy, Ukraińcy, Białorusini. Druga fala to już XIX wiek, choć to już raczej zesłanie. Lata 30. to represje stalinowskie. Całe narody przesiedlane. Z Kaukazu, z innych regionów. Tak przesiedlono tu na przykład Polaków z zachodnich ziem ówczesnego Związku Radzieckiego. I ostatnia fala to przełom lat 50. i 60. Wówczas to się nazywało zagospodarowywanie nieużytków. Przesiedleniami tego nie można nazwać, ale, no wie pan, ludzie dostawali nakaz pracy i musieli przyjechać. Nie ma innego kraju, w którym tak wiele różnych narodów i religii żyłoby tak zgodnie. Jasno można powiedzieć, że każdy naród coś wniósł do rozwoju naszego kraju. Historia opiera się na jednostkach i wszyscy razem zgodnie budowali i budują nasz kraj. Mój przewodnik górnolotnie podsumowuje, ale jest zbyt młody, by dojść do wniosku, że to wspólna niedola tak zjednoczyła tych wszystkich ludzi. Jak wszyscy drugie narody. Żyjemy jak wszyscy, mówi mi kobieta, która ma korzenie niemieckie. W naszym rejonie to będzie około 60 narodowości, w naszej miejscowości ze 20, może 23. Ja pracuję w szkole, mówi mi Rosjanka, gdzie nauka prowadzona jest po kazachsku i po rosyjsku. Wspólnie obchodzimy różne święta i żydowskie, i prawosławne, i katolickie. Jest bardzo dużo mieszanych rodzin, mówi mi Polka. Dzieci rodziły się już tutaj, wnuki rodziły się już tutaj. Tutaj pracujemy, nikt nas nie prześladuje, mówi mi Gruzinka. Naszą kulturę możemy teraz pielęgnować, uczyć się języka. Teraz nikt tego nie zabrania. Teraz nikt tego nie zabrania, ale za czasów Związku Radzieckiego było inaczej. Za tymi, którzy się tu znaleźli, drzwi się zamykały. Mieli tu zostać i mieli zostać radzieckim narodem. Po upadku ZSRR dopiero można było myśleć o powrotach do ojczyzny. Ale... Ja tu mam już groby. Ojciec tu leży, mama tu leży. Brat, siostra tu leżą. Tu już moja ojczyzna. Dzieci i wnuki moje tu się urodziły. Ja już tutejsza jestem. O tak. O takie dzieła. Krajstu, narodowości, oczywiście musimy porozmawiać także o Polakach w Kazachstanie i o tym mówić będziemy w audycji popołudniowej, prawda? Tak, to prawda, dlatego że w zeszły piątek odbył się tutaj Dzień Polaków w Kazachstanie. Uroczystości były huczne, przyjechali oficjele z Polski. Wszystko Państwu w popołudniowej audycji opowiem. No i opowiem Państwu o tych Polakach, których spotkałem tutaj w Kazachstanie. Zresztą ja ich spotkałem ich pierwszy raz jeszcze w latach 90., kiedy właściwie wtedy pierwszy raz otworzyły się drzwi dla Polaków z Kazachstanu do Polski. Oni, pierwsza fala wróciła do naszego kraju. No i podejmowali te trudne decyzje. Część z nich zostawała tu na miejscu, część z nich wracała do ziemi ojczystej. O tym wszystkim Państwu już opowiem w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa serdecznie. Ernest Zozun, nadajemy z polskiego pawilonu w Astanie. Co się dzieje w polskim pawilonie w tej chwili? W tej chwili już coraz więcej osób ogląda tę ekspozycję. Ja przypomnę, ona poświęcona jest głównie temu, że ekologicznie można korzystać z węgla, że to jest także paliwo i surowiec energetyczny ekologiczny, choć nie ma on najlepszej opinii. Tutaj ten nasz pawilon stara się to udowodnić. No i oczywiście prezentujemy polskie lasy i polską naturę, tak aby zachęcić tych, którzy zaglądają do tego pawilonu, by do Polski przyjechali i zobaczyli, że my jednak troszkę tej prawdziwej, takiej nietkniętej przemysłem natury w naszym kraju mamy. I właściwie to siedzę sobie tak tutaj dzisiaj w środku polskiego lasu, choć jestem w centrum Astany. Słychać. Wrócimy jeszcze za chwilę. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Astany w Kazachstanie. Robimy delikatną przerwę i zajrzymy sobie jeszcze do prasy. Nie chciałem przerwać, bo pan by się jeszcze pomylił w obliczeniach, więc wrócimy do prasy zagranicznej, wcześniej prasa polska, ale to za chwilę. She knew how to get a kick. She won't ask baby for play. The kind you find in a secondhand store. To oczywiście Prince. Za 8,5 minuty ósma. Obiecana prasa i Marcin Pośpiech. Zaglądamy na strony światowej. Na początek Rzeczpospolita. USA nie odpuszczają w Syrii. To główny temat zagraniczny dziś w Rzeczpospolitej. Dni kalifatu ISIS są już policzone i rozpoczyna się teraz walka o pozycje wyjściowe do przyszłych negocjacji. Jak tłumaczy Rzeczpospolitej Nadim Shehadi z nowojorskiego oddziału brytyjskiego think tanku Chatham House, USA nie mają żadnych szans na odegranie kluczowej roli w Syrii, gdzie karty rozdaje w gruncie rzeczy Moskwa, przy współpracy z Teheranem. Waszyngton nie ma żadnego planu działania w Syrii poza walką z ISIS, twierdzi analityk. Kreml wie dokładnie, czego chce i stawką w całej syryjskiej grze jest powrót Rosji na Bliski Wschód. Moskwa pragnie zachować przy tym pozory wiarygodności i zapewnia, że wspiera nie tylko prawowitego prezydenta Bashara al-Assada w zmaganiach z rebeliantami, ale energicznie walczy także z ISIS. A skoro wywołaliśmy Rosję, to przenieśmy się na moment do Moskwy. Wiecznie żywy problem Lenina, pisze Rzeczpospolita, chociaż myślę, że ten tytuł powinien brzmieć wiecznie żywy problem z Leninem. Cerkiew prawosławna znów wezwała do usunięcia mumii z centrum Moskwy i tu należy dokonać ważne rozróżnienie. Sprawą Lenina nie zajęła się dominująca w kraju rosyjska cerkiew prawosławna. Żądanie usunięcia wysunęła po raz kolejny rosyjska cerkiew prawosławna za granicą. Prawosławni mieszkający głównie w krajach zachodu, którzy odmówili połączenia z rosyjską cerkwią, między innymi ze względu na stosunek tej ostatniej do komunistycznej przeszłości. Patriarchat moskiewski gwałtownie zmienił swoje zdanie w sprawie pochowania Lenina w 2016 roku. Do tego czasu duchowni z Rosji również chcieli usunąć go z Placu Czerwonego, ale rok temu prezydent Władimir Putin stwierdził, że sprawa pochowania jest delikatna, a od 2014 roku, jak pisze Rzeczpospolita, rośnie liczba Rosjan, którzy uważają, że Lenin odegrał pozytywną rolę w historii ich kraju. Rosjanie wierzą, że Rosja potężnieje. To już tytuł z Gazety Wyborczej. Rosjanie stają się pewniejsi siebie, bardzo ufają Władimirowi Putinowi, ale też krytycznie patrzą na jego poczynania, szczególnie w sprawach krajowych. Dowodzą tego badania przeprowadzone przez socjologów z USA. Wynika z nich, że 87% Rosjan ufa Władimirowi Putinowi. I jeszcze z Gazety Wyborczej o nowicjuszach u steru Francji, czyli powyborczy pejzaż. Nowo wybrane francuskie zgromadzenie narodowe jest najmłodsze w dziejach V Republiki i zasiada w nim rekordowa liczba kobiet. Średnia wieku posłów wynosi 48 lat i 8 miesięcy. W poprzednim parlamencie były to 54 lata. Najmłodszym posłem jest członek Frontu Narodowego, ma 23 lata, a w zgromadzeniu narodowym zasiądą 223 kobiety, czyli o 68 więcej niż w poprzednim i o 181 więcej niż w 1993 roku. Marcin Pośpiech, prasa, strony zagraniczne, teraz jeszcze obiecana Astana ponownie i prasa kazachska. Ernest Zozun. Oczywiście najwięcej informacji w kazachskich gazetach jest o wystawie Expo, bo to jest wydarzenie, którym żyje cały kraj, a wizyta na wystawie przez mieszkańców Kazachstanu traktowana jest trochę jak obywatelski obowiązek. Gazety od dawna tłumaczą, jak ważne to wydarzenie, jak duże ma międzynarodowe znaczenie dla kraju i jak przydaje krajowi znaczenia w świecie i jak ogólnoświatowa uwaga z tym związana przyniesie wielkie korzyści dla kraju. Dzisiejsze gazety donoszą o wizycie na wystawie prezydenta Finlandii. W towarzystwie Nursultana Nazarbajewa zwiedził on pawilon fiński i kazachski, a spotkanie głów państwa w cztery oczy odbyło się oczywiście na terenie ekspozycji. Wymieniono się uprzejmościami, a stosunki między obu państwami nazwano wzorcowymi. Czytam, jak napisała gazeta. Pozostając w kręgu Expo, znajduje w Ekspresie K, czyli w Ekspresie Kazachstanu, artykuł o łotewskiej wystawie i o balsamie ryskim. To rodzaj nalewki, dodam od siebie, i to na dodatek, to też dodam od siebie, niesmacznej nalewki. No ale o magicznych możliwościach, jak przekonuje gazeta. Doświadczenia dziennikarza wynikają z wizyty w pawilonie. Prześlizguje się on w tekście nad zasadniczą wystawą, a najwięcej poświęca jej części, gdzie można zakupić różnego rodzaju łotewskie suweniry, między innymi ów balsam ryski.